نے جائز طریقے پر دوسرے ملک سے مال منگوایا مگر کسٹم والے بغیر رشوت کے کلیئرنس نہیں دے رہے، کیا کرے؟ اگر اپنا مال نکلوانے کے تمام جائز رستے بند ہو جائیں تو اب رشوت دے سکتے ہیں، کہ اگر ظلمن کوئی حق دبا لے تو ضرورتاً رشوت دینے کی اجازت ہو جاتی ہے، مگر لینے والے ظالم کے حق میں یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب